الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو يمان عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة تدعو ابنها إذ مر بها راجل وهي تدعو فقالت اللهم لا تدعني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تدعني مثله، ثم رجع في الثدي ومر بها امرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تدعني في مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقال اما الراجل فانه كافر ومجنون، امرأته فانهم يقولون لها تدني وتقول حسبي الله، ويقولون لها تدعو وتقول حسبي الله. قال حدثنا سعيد بن سمير قال حدثنا ابن وهب قال احمد بن جرير بن حازم عن يوسف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برديه كاد يقتله لعنته ابراهيم بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها عليه بين فغفر لها به. قال حدثنا سعيد بن سمير قال حدثنا ابن وهب ایک کتا کسی کنویں کا چکر لگا رہا تھا، رکیت ان کے معنی کنواں، کنویں کا چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالے، اتنے میں کسی بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے اسے دیکھا، اس نے اپنا خوف اتارا اور اس کے بعد اس سے اس کو پانی پلایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اس عمل کے تفیل میں بخش دیا اس عورت کو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهادة محمد بن عبد الرحمن أنه سمع معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن حج من المنبر عام حج على المنبر منبر پر انہوں نے کہا تھا فتناول قصة من شعر وكان في حق حرسي فقال يا أهل المدينة أنا علماء كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إن أهلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه النساء. ایک بار معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال کی وہ حج کرنے آئے تھے منبر پر تشریف لے گئے اور انہوں نے بالوں کا ایک گچھا لیا، قصہ کے معنی ہوتا ہے شعر الناسیہ، قصہ کے معنی شعر الناسیہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں، تو پیشانی کے بال کا گچھا تھا انہوں نے اسے لیا جو کسی حرسی پہرے دار کے ہاتھ میں تھا، اس نے لا کر کے دیا تو دکھایا تھا کہ دیکھیں آپ اس طرح کا رواج مدینے کے اندر ہو چلا ہے، کس طرح کے بال رکھتی ہیں اور عورتیں مثال کرتی ہیں اس کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اینا علماء مدینے والو، آپ کے علماء کہاں ہیں جو بتاتے نہیں آپ کو ساری چیزیں غلط ہیں. بنی اسرائیل اسی وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ساری چیزیں ایجاد کی، لہذا مسلمانوں کا شیوا اس طرح سے نہیں ہے کہ مثال کریں اور عورتیں اس طرح بال بنا کر کے رکھیں جو اپنے بالوں میں جوڑ لیا کریں. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي ان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد كان في من رحله من الامم محدثنا وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. جو عمر رضي الله تعالى عنه کی اہم فضیلت، فرمایا آپ نے سابقہ امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے. محدث نہیں پڑھیے، کیا یہ محدث ملہم کے معنی، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ان سے ہوا کرتا تھا، ان کے دل کے اندر کوئی بات صحیح ڈال دی جایا کرتی تھی، تو سابقہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ہے جو محدث ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چنانچہ دیکھا آپ نے کتنے سارے معاملات امور میں جن میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوا. علیکم السلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي ابي عن شعبة عن قتادة عن ابي الصديق عن نائب بن ابي سعيد المنصوري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ابي بن اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسال فاتى عالم فساله فقال له هل توبه؟ قال لا. فقال له ایک بنی اسرائیل میں سے شخص کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن جب اسے اس کے نفس میں ملامت کیا کہ ہم نے نہایت غلط کام زندگی میں کیا ہے، تو کسی عالم کی تلاش میں نکلا، دیکھیں اس سے پوچھیں کیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مغفرت ہے یا نہیں ہے. تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی، راہب جن کے پاس علم کی کمی اور صرف مشغول کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. تو کہا کہ حل توبتن، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ تم نام میں قتل کر چکے ہو، اور ایک آدمی قتل کرے اس کی سزا یہ ہے جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو تم 99 کے بعد کہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں سوچا توبہ مجھے ہماری نہیں ہے تو 99 کیوں رہے؟ کتنا ہو جائے؟ ہو جائے، جب توبہ نہیں ہے تو چاہے 99 چاہے 200 ہو جائے. اٹھایا تلوار اور راہب کی گردن بھی اڑا دیا اس نے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو اندر سے احساس پیدا ہوا ندامت کا، تو اس کی وجہ سے بعد اللہ جا کے لوگوں سوال کرتا رہا. ایک آدمی نے کہا فلاں بستی ہے، آپ وہاں چلے جائیے، فلاں بستی ہے وہاں چلے جائیے آپ، اور وہاں آپ کو انشاءاللہ ایسا اچھا ماحول ملے گا جہاں رہ کر کے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اب راستے میں جا رہا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا اس کے وقت آ گیا، تو اس نے اپنا سینہ جھکا دیا آگے بڑھنے کے لیے کم سے کم اور قریب پہنچ جائیں. اب اس کے بعد اب اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ملائکہ رحمہ کہہ رہے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور ملائکہ عذاب کر اس کی روح کو ہم سجین میں لے جائیں گے، ہم تو علین میں لے جائیں گے. اب اس میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا. ملائکہ رحمہ کہنا تھا کہ آدمی نے کیا کر دی، توبہ کی تھی، توبہ کی وجہ سے جا رہا تھا اس طرح کی بستی کے اندر، بات ان کا کہنا تھا، نہیں تو زندگی بھر آدمی کو نگاہ کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو وحی کی جدھر سے آ رہا تھا کہ تم ذرا تم کشادہ ہو جاؤ، لمبی طویل ہو جاؤ، اور جو آگے کی زمین جدھر جا رہا تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ تم ذرا سا قریب ہو جاؤ، اور کہا ایسا کرو اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا، آپ ناپ لیجئے. جدھر سے آ رہا تھا وہ زیادہ طے کر چکا تھا، یا جدھر جانا تھا وہ زیادہ فاصلہ باقی تھا. جدھر زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہو اس کے حساب سے رحمت یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا تو رحمت کے فرشتے، اور اگر اس سے دور تھا تو پھر عذاب کے فرشتے. جس طرح سے اس نے سینہ بڑھا دیا تھا اور آگے بڑھنے کے لیے، تو نابا تو ایک بارش ادھر سے قریب تھا نیک لوگوں کی بستی سے، تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور اس کے بعد ملائکہ رحمہ اس کی روح کو لے کر کے گئے. تو سارے واقعات مناسب، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، کس موقع کی توبہ، کس موقع کا عمل، کس موقع سے کسی انسان پر، کسی جاندار پر احسان کون سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، لہٰذا ایسے مواقع جو آتے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو. دیکھیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی صلاۃ فجر کے بعد، اور کہا کہ ایک بار ایک آدمی گائے ہانک کے لے جا رہا تھا، اور اس کے بعد لہتے لہتے کود کر کے بیٹھ گیا اس کے اوپر گائے کے اوپر، تو گائے نے اس سے کہا یا بیل نے اس سے کہا کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں سواری کرنے کے لیے، ہم تو کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. آپس میں لوگ کیا ضرور کوئی کر رہے ہیں، دیکھیے تو گائے بھی گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. یہ تو کہتے ہیں راوی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے. راوی کہتے ہیں مجلس میں دونوں حضرات نہیں موجود تھے، نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، اس کے باوجود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے اور ان دونوں کا بھی ایمان ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے ان دونوں حضرات کے ایمان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، دونوں کی عدم موجودگی میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھی ان دونوں کا بھی اس بات پر ایمان ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائے، کوئی واقعہ بیان فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو فرمایا آپ نے ان کا بھی ایمان ہے، لہذا یہ حدیث اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی آئے گی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی دوبارہ آئے گی، کتاب الحرث والمضارع کے اندر بھی آئے گی حدیث. وما مثل وبين ما رجل في غنمه اذ عادت به فنام منها بشات فقط. ایک آدمی بکریاں لے کے جا رہا تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو لے کے چلتا بنا. اب جا کے اس نے پیچھا کیا اور اس بکری کو چھڑا ہی لیا اس بھیڑیے سے. یوم لا رائر، کہا کہ آج تو آپ نے چھین لیا، آج تو آپ نے میرے منہ سے اس بکری کو چھین لیا، لیکن یوم سب جو ہوگا درندوں کا دن، اس دن کون آپ کی بکریوں کو بچائے گا جب بکریوں کا راہی چرواہا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، میں ہی بھیڑیا ہی بکریوں کا چرواہا ہوگا، اس دن کون بچائے گا آپ کی بکریوں کو؟ اس پر بھی لوگوں نے کہا چل بھیڑیا بھی بولتا ہے. وقال الناس سبحان الله زيد يتكلم وقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما قال. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل فقال له طويل. يا بي واقع بارها سنت رہے ہوں گے آپ، تقریروں میں پیش کرتے ہوں گے، آپ کے سارے واقعات سب آ رہے ہیں جو خطبہ اکرام کے لیے عبد الکریم صاحب اچھے مواد ہیں، تو خطبہ اکرام کے لیے واقعات سب. ایک آدمی نے ایک آدمی سے کوئی جائیداد خریدی، زمین خریدی کوئی، اب اس کے اندر جس نے خریدا تو اسے گھڑا ملا، گھڑے میں کیا بھرا تھا سر؟ سونا بھرا ہوا تھا گھڑے کے اندر. تو اب جس آدمی زمین خریدی تھی گھڑا لے کر گیا بیچنے والے کے پاس، کہا بھائی گھڑا اس میں نکلا لے لیجیے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، گھڑا نہیں خریدا میں نے، سونے کا گھڑا میں نے جو پیسے دیے تھے آپ والی زمین کے دیے تھے، لہٰذا گھڑا میں لے لیجیے آپ. دوسرے نے کہا نہیں میں نے تو بھائی آپ کو سب بیچا تھا، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ سارا میں نے بیچا تھا آپ سے، خالی میں نے زمین تو نہیں بیچی تھی، زمین اور زمین کے اندر جو سارا میں لیا تھا میں نے، آپ لے جائیے اس کو. اب ایسے ہی مقدمے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دونوں کا چلیے کسی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کون فیصلہ کرے گا؟ یہ نہیں کہ ہم لیں گے وہاں سے، کس بات کو فیصلہ کرانے کے لیے؟ نہیں آپ لیں گے اس کو، آپ یہ جو مال ملا ہے اسے کون لے گا؟ یہ آپ لیں گے. تو ایسے بنی اسرائیل کے اندر ایسے نیک لوگ بھی موجود تھے اور بہت سے واقعات ہیں آپ کو، نیک لوگ ایسے واقعات موجود ہیں، تو دونوں کا فیصلہ کرانے کے لیے ایک آدمی کے پاس. اب آدمی سن کر پریشان ہو جائے سر، واقعہ مقدمہ سن کر آدمی پریشان تھی، کیا فیصلہ کریں؟ خیر ہوشیار آدمی تھا وہ، کہا دونوں کے پاس اولاد ہے، کہا دی ایک نے کہا میرے پاس ایک لڑکا ہے، کہا ایک نے کہا ہمارے پاس ایک لڑکی ہے. ایسا کریں آپ اپنے بچے بچوں کی آپ شادی کر دیں اور اس میں اس کا خرچ کر دیں، ان کے لیے کچھ مکان وکان بنوا دیں، رہائش وہائش کے لیے ضروریات کے سامان، باقی کچھ مقدمہ کر دیجیے. اس طرح سے اس نے مسئلہ حل کیا. تعاون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل میں سے کسی قوم پر بھیجا گیا تھا، اگر سنیں آپ کسی علاقے میں تعاون کی ماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جائیں آپ، اور اگر کسی علاقے میں آپ ہیں اور وہاں بیماری پھیل گئی تو وہاں سے نکل کر کے نہ جائیں، اس وجہ سے آپ کی تعاون کی ماری ہمیں بھی لگ جائے گی. باقی آپ کا ٹکٹ تھا پہلے سے متعین تھا، وہ سب الگ چیز ہے، لیکن اس سے فرار کی وجہ سے یہاں سے نکل چلو نہیں تو ہمیں بھی ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے نکلنا ممنوع ہے. جی آپ کو وہاں سے اس سے فرار، اس سے بھاگنا، تعاون سے بچنا، یہ چیز آپ کو نہ نکالے. قال یہ عوروں کے لیے عذاب، مومنین کے لیے رحمت تعاون کی ماری. اس یقین کے ساتھ اگر بیماری ہونا ہوگی یہاں رہ جائے کہیں اور چلی جائے ہو جائے، اس یقین کے ساتھ اپنے شہر میں پڑا رہتا ہے. اب گفتگو ہوئی باہم کی کون جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اس مسئلے کے اندر، کی بہت ہی اعلیٰ گھرانے کی خاتون ہے اور قریش میں بنو مخدوم کی عورت ہے، تو کوئی حل نکل جائے، ہاتھ نہ کٹنے پائے تو اچھا ہے. تو لوگوں نے کہا اب اس سلسلے میں کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ زیادہ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، وہی زیادہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہو کر کہا کہ اب آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے، حدود اس کی تنفیذ ہونا ضروری ہے، اس میں سفارش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ سلوک طریقہ ہوگا تو پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا چیزوں کے اوپر. جب کوئی شریف آدمی معاشرے کے اندر اعلیٰ طبقے کے لوگ چوری کرتے تھے، لوگ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، اور کوئی کمزور طبقے کا ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا کرتے تھے. لقطع یدہا، فرمایا آپ نے کہ سب سے اعلیٰ خاتون جس کو سید الجنہ بھی کہا گیا ہے، فرمایا آپ نے اگر وہ بھی چوری کرے تو اس کا میں ہاتھ کاٹ دوں گا. فاطمہ یہ تو دوسری مخدومی ہے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. قال سمعت رجلا قرا آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بار میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مجھے کسی اور طرح پڑھائی تھی اور وہ کسی اور طرح پڑھ رہا تھا. میں نے جب بتایا اللہ رسول اس طرح تو فلاں ایسے سے پڑھ رہا، تو جب میں نے بتایا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبیدگی کے آثار نظر آئے، لگتا آپ کوئی میری بات پسند نہیں آئی میرا بتانا. فرمایا آپ نے وہ بھی صحیح اور آپ کا بھی صحیح، دونوں کا صحیح ہے، غلط ایک بھی نہیں ہے. من کانا جی ہاں، جو صاحب کا امت ہے اختلافی کی وجہ سے حالات میں، لہٰذا اختلافات نہیں کرنے چاہیے اس طرح کے مسائل میں جہاں دونوں کا جواب موجود ہے، لہذا اس میں خواہ مخواہ اختلاف کریں کہ نہیں یہ صحیح تو نہیں یہ صحیح، تو یہ افضل تو نہیں وہ افضل، پھر اس طرح کے اختلافات کریں، اس کے باہم تشاذر ہو نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، قوم نے ان کو بہت مارا تھا، یہاں تک کہ خون آلود کر دیا تھا ان کو، اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإن اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلم، اللہ تعالیٰ میری قوم کے لوگ حقیقت سے ناشنا ہے، لہذا تو ان کو معاف فرما دے. رغصہ اللہ مان کثر مالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. ابن کنت لکم، کہا میرے بچوں سے میں کیسا باپ تھا آپ لوگوں کا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے باپ تھے. کہا دیکھو زندگی میں میں نے کوئی اچھا نیک کام میں نے زندگی بھر کوئی نہیں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوا اس کے ساتھ. وقال قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابي جرير عن ابي شنقار قال عقبة لحذيفة رضي الله تعالى عنه الا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول ان رجلا حضره الموت لما يئس من الحياه اوصى اهله اذا مت فاجمعوا لي حتما كثيرا ثم اروا نارا حتى اذا اكلت لحمي وخرجت الى عمي فخذوها فاطحنوها فرروني في اليم في يوم حار او راحم قول راحم فجمعه الله فقال لما فعلت قال من خشيه لك فغفر له قال عقبه وانا سمعته يقول قال حدثنا لكن انا سمعته يقول حدثنا انا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راحم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال قلنا معمر بن الزهري عن احمد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا لم يكسر فاحلقوني ثم روني تبريئه فوالله لئن قدر الله عليه ان يعذبني دیکھیں یہاں بجملہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا اگر اللہ سبحانہ وتعالی میرے اوپر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جس سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا لہذا آپ لوگ ایسا کیجئے گا مجھے پیس پاس کر کے اڑا دیجئے گا تاکہ اللہ تعالی مجھے جمع کرنے کا قادر نہ ہو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تمہارا جس حصے میں جتنا بھی ذرہ موجود سارا جمع کرو جی تو اس آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان تھا یا نہیں تھا واللہ لئن قدر اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان تھا یا نہیں تھا اگر ایمان تھا تو کیوں پیس کر کے آگے ایسے کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر پائیں گے نہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اور نہ مجھے عذاب ہوگا ان کے ختم ہو جاؤں گا میں کیا جی علم نہیں تھا تو جو لوگ اس طرح کے جنہیں علم نہیں ہے وہ سب معذور ہیں جی مشاء اس آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھا یا نہیں تھا اور جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایمان نہ ہوتا تو مومن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جی مشاء تو کسی کے بارے میں کسی جملے کو سن کر کے آپ فیصلہ کر دیں اس کے عدم مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں کسی آدمی کے جو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے تکفیر کسی کریں آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص طور سے حدیث پر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں تھا اس کے باوجود دیکھ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے معاف فرمایا لہذا کسی کی بارے میں بھی اس طرح کا تکفیر کا جملہ استعمال کرنے لگے اس کے کسی جملے کی وجہ سے اس کے جملے سے کوئی بات واضح ہو رہی ہو لگتا ہے یہ کلمہ تو ایسا ہے جو کفریہ معلوم ہوتا ہے تو اس طرح کے جملوں کی وجہ سے کلمات کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے تکفیر بہت ہی عظیم مسئلہ ہے تکفیر کسی کی تکفیر کرنا بہت ہی عظیم مسئلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کسی کو حق نہیں دیا کسی کو دار اسلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے خارج کریں تو انسان کو ان امور میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے کسی کے بارے میں اس طرح سے کفر کا فتویٰ لگانا اور اسے دار اسلام سے خارج کرنا یہ بہت ہی عظیم بات ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے آج کل بھی ایک گروہ وہاں تکفیرین کا نکلا ہوا علاقے کے اندر اس طرح کے لوگ تکفیر کی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اور لوگوں کی کیا کرنا کر دیں آپ تکفیر کرنا شروع کر دیں اس کے بعد یہ بہت ہی عظیم بات ہے تو انسان کو بہرحال محتاط ہونا چاہیے بعض لوگوں سے سن کر فلاں جملہ کسی نے کہہ دیا تو فوراً کیا جڑ دیا اس کو فتوا کفر کا فتوا لگا دیا فلاں اسلام سے خارج کر دیا ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا اس طرح کا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت المواطن في شر رجل غلطها حتى ما دخل فيها النار لا هي اطعمتها ولا تقطها ان حبستها ولا هي تركتها فاكلت من تشاكلها قال حدثنا احمد بن يوسف عن زهير قال حدثنا منصور عن جبير بن حراج قال حدثنا ابو مسعود بن عقبه ابو مسعود عقبه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا مما ادرك الناس من كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبی کلام جو سابقہ انبیاء کے کلام تھا اس میں سے جو چیزیں لوگوں کے پاس منتقل ہو کر کے آئی ہیں وہ ایک خاص چیز یہ ہے اذا لم تستعی فاصنع ما شئت, جب آدمی کے اندر شرم اور حیا نہ ہو, شرم حیا ختم ہو جائے انسان کے پاس سے, تو اس کے بعد جو چاہے کر سکتا ہے انسان. شرم اور حیا ایک چیز ہے جو انسان کے لیے بہت سارے گناہوں سے مانع ہوتی ہے, چاہے وہ شرم انسانوں سے ہو چاہے وہ شرم حیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو. جب کسی کے اندر شرم اور حیا نہ رہ جائے تو اس کے بعد انسان جو چاہے پھر کر سکتا ہے. تو یہ نہایت ہی اہم کلام ہے جو انبیاء سابقین سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے کہ عالم تستائے فسنا معشوق, کہ انسان کے اندر جب یہ جوہر ختم ہو جائے حیا کا تو پھر انسان ہر کام کر سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانے کے اندر کی شرم حیا کس طرح سے دھیرے دھیرے ست ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ایسے کام ہو رہے ہیں علی الاعلان جن کا 10 سال 15 20 سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح کام بھی علی الاعلان ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت يزيد بن إسرائيل يحدث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يدرك كتاب الله إلى أي قصر به وهو يتزلزل في الأرض. یہ آدمی ایک اپنا ازار پہنے ہوا تھا اور اسے خویلا کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ادا نہیں پسند ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دیا اسے, یہاں تک قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا رہے گا وہ انسان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بين كل امه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم قال اليوم الذي اختلفوا فيه فغدوا اليهود وبعد غدوا النصارى. على كل مسلم في كل سبعه ايام يوم يغسل راسه ويتزوج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مغاثة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما المدينة آخر صدمة قدمها يعني سب سے آخری بار جب مدینہ آئے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. فقدمنا فأخرج قصة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا. اس سے پہلے بھی آپ نے کہا قصة من شعر, یہاں قبة من شعر بالوں کا ایک گچھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کو زور سے تعبیر کیا ہے, یہ زور ہے کہ کسی عورت کے بال چھوٹے ہیں لیکن مثال کر کے ان کو لمبا کرے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے تعبیر کیا ہے. بال لگانا یہ الگ چیز ہے, باقی اور زینت کے لگانا جس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ بال ان کے بہت لمبے لمبے ہیں, اسے زور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. مصنوعی بال جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں, جو وہ الگ ہے, دیکھیے دھاگا واگا اس طرح کا اس کا مسئلہ الگ ہے, لیکن بال ہوں مصنوعی بال ہوں جس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ بال لمبے ہوں, یہ منی آنا ہے منع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, باقی زینت کے لیے اور استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں سے بنی اسرائیل کے واقعات ختم ہوتے ہیں اور مناقب کا آغاز ہوتا ہے, سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش وغیرہ کے مناقب, اس کے بعد ترتیب وار دیگر صحابہ کرام کے کیا مناقب اور فضائل ہیں ان کا تذکرہ آئے گا. سب سے پہلے ایک عام آیات ذکر کی گئی ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے, لہذا اس اعتبار سے انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت کوئی حاصل ہو ایسا نہیں ہے, باقی جو فضیلت ہوتی ان کے اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. الشعور النسب الوالد اللہ تم شعوب و قبائل اگر چلی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شعوب سے مراد کہ جو بڑا خاندان ہوتا ہے اوپر جا کر کے ملتا ہے پورا شعب کہلاتا ہے اور اس کی زیری شاخیں ہوتی ہیں وہ قبائل کہلاتی ہیں. أبي حسين عن جبير أن تنتظر لله ترهما وجعلنا الأشهر والقوارب لتعارفوا قال أشهر والقوارب العظام والقوارب والقبائل البطون والقبائل البطون قبائل جو ہے اس کے اندر جو بطن ہوتی ہیں اندرونی شاخیں ہوتی ہیں قبیلہ کہتے ہیں اور بڑا خاندان جو ایک ہوتا ہے اسے شعوب و شعب کہا جاتا ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس انا هذا نفرك قال فيوسف بن ابي الله. قال حدثنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليم بن وائل قال حدثني ربيعة بن النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال قلت لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر قالت فمن من كان تو ان سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلہ مضر میں سے تھے کہا مضر ہی میں سے تھے الا من مضر من بنی نضر بن کنانہ نضر بن کنانہ کے خاندان کے سے. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليم قال حدثني ربيعة بن النبي صلى الله عليه وسلم وظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكباء والحمصان والمقيل والمزفتي وقلت بها یا قلت بیا لیکن اور اس کو میں قلت لہا کے لفظ ہے میں نے ان سے کہا قلت بیا بلکہ قلت لہا كان من ولد النذير بن كنانة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن امامة عن ابي ذر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن ثيابهم في الجاهلية ثيابهم. یہ پہلے بھی روایت آ چکی ہے لوگ انسانوں کی مثال بالکل ایسے جیسے معادن ہوتے ہیں ان کے اندر خیر بھی ہوتے ہیں ان کے اندر شر بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے معادن ہوتے ہیں ایسے انسانوں کا مسئلہ ہے. فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ وہ لوگ جب کچی کان کی شکل میں تھے وہ جو بہتر تھے جب وہ نکل کر کے آئے ان کا سیقل کیا جائے تو وہ اسی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں. ایسے انسانوں کا مسئلہ ہے جو جاہلیت میں خیار تھے احمد صاحب وہ کیا رہیں گے اسلام لانے کے بعد جب وہ فقہ اور دین کی فہم حاصل کریں تو وہ بھی خیار ہوں گے. یہ خلافت کا مسئلہ ہے امارت اور سیادت کا مسئلہ ہے اس میں سب سے بہتر انسان وہ مانا جاتا ہے جو اشدہم لہو کراہیتن جو اسے نہ چاہتا ہو اور اسے دور بھاگنا چاہتا ہو کہ جسے خلافت نہ چاہیے امارت نہ چاہیے سب سے بہتر خلافت امارت کے لیے موزوں شخص وہی ہوگا. اور جو چاہے ہمیں کس طرح مل جائے لوگ ہمیں علاقے کا کیا بنا دیں کونسلر بنا دیں لوگ ہمیں علاقے کا فلاں بنا دیں یہ بنا دیں تو جو اس رہے وہ آپ کے لیے عوام کے لیے کام نہیں کرے گا ایسا انسان وہ اپنے لیے کام کرے گا. دنیا میں سب سے برا انسان اگر بھی ہو سکتا ہے تو دو رخا انسان ان سے آئے تو کچھ اور بات کہے ان کے پاس جائے تو کچھ اور بات کہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابن زناد عن عائشة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس اضطر لقريش في هذا الشان مسلمهم تبع للمسلمين وكافرهم تبع للكافرين. فرمایا آپ نے الناس تبع لقريش في هذا الشان دینی پیشوائی دینی قیادت کے سلسلے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں مسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہیں اور ان کے کفار کے تابع ہیں. چنانچہ اس کا نمونہ دیکھا آپ نے کہ پورا عرب اس انتظار میں تھا دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں خود جو قریش کے قبیلہ ہیں ان کی کیا رائے ہوتی ہے. چنانچہ سب اس انتظار میں تھے اور جب مکہ فتح ہوا قریش کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد جو کیفیت ہوئی کہ ان کے پیچھے پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا اور قرآن میں نقشہ کھینچا گیا اذا جاء رسول اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تو لوگ اس انتظار میں تھے تو جب قریش کے لوگ اسلام میں سب داخل ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پورا عرب ان کے پیچھے اسلام میں داخل ہو گیا. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمهم تبع للمسلمين وكافرهم تبع لكافرين تو قریش کو پرانے زمانے سے سیادت اور قیادت کا مقام حاصل تھا. والناس معاد وخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا لقبوا تجدون من خير الناس اشد الناس شرابه لهذا الشان حتى يضع فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن شعبات بن الله قال انما الا الموسوسه في القربه. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم. جناب القربى سمراد محمد صلى الله عليه وسلم كي قرابت کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ نے حوالہ دیا کہ میں کم سے کم ہماری قرابت داری کا تو لحاظ کریں آپ لوگ. جتنی بھی قریش کی ذیلی شاخیں تھیں ان میں ہر شاخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی صداری موجود تھی، لہذا حکم دیا گیا لوگوں کو کہ کم سے کم آپ کے یہ رشتے دار ہیں قریبی ہیں، کم سے کم اس کا تو خیال کریں آپ لوگ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن مالك عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء جاءت الفتن من هؤلاء جاءت الفتن نحو المشهد والجفاء وغلة القلوب في الفدادين اهل الوبر عند وصول ابناء الهجر والبقر في ربيعه ونور. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخيلاء في فسادين اهل وغري والسكينه في اهل غنم والايمان يماني والحكمه يمانيه. قال ابو عبد الله سميت اليمن سميت اليمن لانها ان من ركابتي والشام. یہ فرمایا یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یمن کو یمن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کعبہ کے یمین میں پڑتا ہے، کعبہ کے یمین اور دائیں طرف لہذا یمن کہتے ہیں، اور شام کو شام اس وجہ سے نام دیا گیا کیونکہ یہ کعبہ کے یسار میں پڑتا ہے. مشعمہ یہ میسرہ کے معنی استعمال ہوتا ہے، لہذا اس مناسبت سے اسے شام کا نام دیا گیا. الید الاسرا کو الید الشیما بھی کہا جاتا ہے. الجانب الایسر الجانب الاشام کہا جاتا ہے، تو شام کے اندر یسار کا معنی موجود ہے، لہذا کعبہ کے یسار میں ہونے کی وجہ سے اسے شام کا نام اور کعبہ کی یمین میں ہونے کی وجہ سے اسے یمن کا نام دیا گیا ہے. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اہل یمن کے ایمان کی تعریف کی ہے، اسی طرح سے یمن کے اندر جو حکمت پائی جاتی ہے اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس حدیث کے اندر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جرير بن المطعمي يحل انه بلغ معاويه رضي الله تعالى عنه وهو عنده في وجه من قريش ان عبد الله بن عامر بن عاص يحدث انه سيكون ملك معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہ سیکون ملک من قحطان کی قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کا پیشوا ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. یہ سن کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہاں سے لوگ اس طرح حدیث لا کر کے پیش کرتے ہیں. فقام فاطن على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا توجد عن رسول الله. تو انہوں نے تقریر کی اس منبر پر کھڑے ہو کر کے کہ مجھے بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. حدیث قرآن میں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے حدیث؟ کیسی؟ تو ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ قرآن کے اندر ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. معلوم اس سے ہوا کہ حدیث کا اطلاع دونوں پر ہوا کرتا تھا اور صحابہ کرام نے بھی اس کا استعمال کیا ہے. تو ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ قرآن مجید کے اندر ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. فَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ ایسے لوگ نادان لوگ ہیں جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. کوئی صحابی ایسی امیدیں نہ کریں جو امیدیں کی اس امید کرنے والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. تو ایسی امید کوئی نہ رکھے کہ قحطان میں کوئی بادشاہ پیدا ہوگا. تو میں نے خود سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سیادت و قیادت کا معاملہ قریش کے اندر رہے گا جب تک دو لوگ بھی باقی رہے. اگر دو لوگ بھی باقی ہیں تو سیادت و قیادت یہ قریش کے اندر رہے گی، اور اگر کوئی ان سے اس مخالفت کرے گا ان سے چھیننا چاہے سیادت و قیادت کو اللہ سبحانہ وتعالی اسے عہدے منہ ڈال دیں گے. لیکن کب تک یہ ہوگا؟ ماں اقام الدین، جب تک لوگ دین کو قائم کریں گے تو خیر یہ تردید کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خیر معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات لگ رہی ہے آپ کو کہ غلط معاشرے رواج پا رہی اس کی تردید ہونا چاہیے، لیکن یہ تردید یہاں پر نہیں صحیح تھی ان کی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیے، اس کے علاوہ آگے انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگے پڑھیں گے، کہ ایک یمن کا اس طرح سے آدمی ہوگا یسوق الناس بعصا، جو اپنی لاٹھی کے بلبوتے پر لوگوں پر حکومت کرے گا. تو اس طرح کی روایات ہیں موجود جن میں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اس طرح کا یمن سے نکلے گا، پیدا ہوگا. اور بعض خود اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے مولانا صاحب استثناء، کیا فرمایا اللہ رسول نے آخری جملہ، ما اقام الدین، جب تک دین کو قائم کریں گے لوگ اس وقت تک یہ فضیلت حاصل رہے گی، اور جب دین کو قائم کرنا چھوڑ دیں گے قریش کے لوگ تو پھر یہ فضیلت ان سے چھن جائے گی. اس کے بعد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن حاق قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن ابراهيم وقال يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابي قال حدثني عبد الرحمن بن مرمد بن العرب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم واشجع وبصار مواليا ليس لهم مراد من الله. فرمایا آپ نے قريش، انصار، قبیل جہینہ، قبیل مزینہ، قبیل اسلم، قبیل اسجا، قبیل کفار، یہ سب میرے مولا ہیں اور ان کا مولا اللہ اس کے رسول ہیں. تو یہ وہ قبائل تھے جو ابتداءً اسلام میں داخل ہوئے، قریش کے سبھی لوگ نہیں لیکن ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی. تو فرمایا آپ نے ان لوگوں کو یہی اصل ہمارے مولا ہیں، گرچہ یہ قبائل اس زمانے میں ان کو مقام حاصل نہیں تھا جو اور بڑے بڑے قبائل تھے، بنو تمیم اور فلاں فلاں قبائل جنہیں زمان جاہلیت میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، تو انہیں گھر کے مقام حاصل نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ان کی سبقت کی وجہ سے فرمایا یہ میرے مولا ہیں. اور شرف آگے دیکھیے روایت میں آ رہا ہے کہ شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قبائل سے لے کر کے اور ان قبائل میں منتقل کر دیا. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت علي بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بدا منه من العام. تو فرمایا آپ نے یہ خلافت کا مسئلہ قریش میں رہے گا، ما بقی امین اطمینان، جب تک کہ دو لوگ بھی باقی رہیں گے قریش کے اندر. یہاں پر یہ خبر ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے. احمد وسیم صاحب کس معنی میں؟ یہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے کہ خلافت کا مسئلہ قریش کے اندر رہے گا نہیں، ہونا چاہیے خلافت کا مسئلہ یہ قریش کے اندر ہونا چاہیے، اور چاہے ان میں دو افراد بھی باقی رہیں، سارے قریش ختم ہو جائیں، تو بھی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر ادا فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سیادت کا طریقہ، قیادت طریقہ انہیں معلوم ہوتا ہے. لہذا فرمایا آپ نے کہ یہ قریش کے اندر ہی ہونا چاہیے تھے. تو یہ خبر نہیں تھی کہ آپ کے بعد میں تو قریش کے ہاتھ سے سارا سب کچھ نکل گیا. خود ابن حضرت رحمہ اللہ نے کہا اپنے زمانے کے بارے میں، ورنہ عام امسار کے اندر قریش کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے. تو یہ خبر نہیں بلکہ کیا ہے، امر ہے، ایسا ہونا چاہیے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت بني مطلب وتركتنا بني مطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبني مطلب شيء واحد وقال ليث حدثني ابو الاسود بن محمد عن عروه بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زورة الى عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت ترقى شيء عليهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کچھ بنو زہرا کے کچھ افراد کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم تھی ان لوگوں کے بارے میں، بنو زہرا کے لوگ، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے. آپ کی والدہ کس خاندان سے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو زہرا سے. لہٰذا اس قرابت داری کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو زہرا کا بہت خیال کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے بہت رفیق القلب تھے. لہٰذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل گھڑی آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کرنے کے لیے کس کو لیا؟ بنو زہرا کے لوگوں کو. واقعہ تفصیلی تھوڑا ہے، آئے گا انشاءاللہ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه احب الوجه الى عائشه رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي الوجه رضي الله تعالى عنه وكان ابر الناس بها وكانت لا تنسى. واقعہ یہاں پر آ گیا آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ محبوب تھے. کون ہوتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے؟ کون ہوتے تھے؟ بہن لڑکے بھانجے ہوا کرتے تھے. تو یہ اور انہیں کے نام پر کنیت کس نے رکھی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ام عبداللہ انہیں کے نام پر عبداللہ بن زبیر. تو بہت زیادہ محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے بعد قریب صاحب. اگر کوئی سب محبوب تھے تو کون تھے؟ سرد محبوب کون تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کے بعد سب سے زیادہ چاہے تھے محبوب یہی تھے. اور ادھر سے معاملہ یہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالہ کو ماں کی طرح سے مانا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ سخی اور فیاض تھی کہ ان کے پاس جو کچھ آیا کرتا تھا وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی. جی ہاں, ایک بار کہہ دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالہ کے ہاتھ پکڑنے پڑے گیا, ان کا ہاتھ بہت بڑھ گیا, سب جو کچھ ہوتا سارا سب خرچ کر دیتے ہیں تو ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا آپ تو خالہ کا. تو ان کا اچھا میرا ہاتھ پکڑا جائے گا, ایسی بات کہہ دی انہوں نے. نظر مان کی اگر میں نے جو ان سے گفتگو کر لی آج کی تاریخ سے, ان سے آج کی تاریخ سے بات نہیں کروں, نظر مان لی کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی. اب اس کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سفارش کی بنایا, قریش کے لوگوں کو سفارش کر دیجئے, ناراض ہو گئے مجھ سے غلط بات صادر ہوگی, غلط بات میں نے زبان سے کہہ دی, لیکن سب لوگوں کے سمجھانے سے بھی عارف صاحب وہ نہیں مانی. معاشر دلّہ ہوتا ہے کہا اتنی بڑی بات کہہ دیے میرے بارے میں, ہاتھ ان کا پکڑنا پڑے گا خالہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخوال تھے, آپ کا ننیحال تھا, ان لوگوں سے بھی خاص طور سے کیونکہ جانتے تھے ان کے بارے میں بہت رقیق ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں مانی ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے کہا دیکھو ایک ترکیب ہے. کیا کہا عبد الرشید صاحب؟ ان لوگوں نے ایک ترکیب ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منانے کی, وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب سن رہے ہیں ترکیب؟ جی, تو ترکیب یہ ہے کہ ہم لوگ سب چلیں گے اور دروازے کے باہر پردے کے باہر اسے آپ مت بولیے کچھ, ہم لوگ کہیں گے کہ ہم گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں تو کہیں گے ٹھیک آ جائیں, کہیں گے سب لوگ آ جائیں تو کیا کہیں گے وہ سب افساد میں آپ بھی داخل ہو جائے گی, اس کے بعد اندر جائیں گے انشاءاللہ منع ہی لیا جائے کسی طرح سے. تو انہوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہ اسے تادن نہ, جب ہم لوگ اجازت لیں گے جا کر کے لہٰذا آپ پردے میں گھس جائیے گا. انعام کے گئے وہاں پر راضی کیا اور کہا اس طرح غلطی ہو گئی ہے اور غلط بات میں نے کہہ دی اور نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا. خیر وہ راضی ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن اب کیا مان لی تھی انہوں نے؟ نظر مان رکھی کہ میں نے جو ان سے کلام کر نظر کس بات کی مانی تھی؟ تو کیا نظر مان کلام کر لیا تھا؟ نظر کس بات کی مانی؟ کیا کرنے کی نظر مان؟ اتنا صدقہ کریں گے کچھ بھی نہیں تھا, نظر بس ایک مبہم نظر تھی. اب اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے پاس 10 غلام بھیج دیے کہ آپ نظر پوری کرنے کے لیے 10 غلام آزاد کر دیجیے. آپ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلسل غلام آزاد کرتے رہے اس کے نظر کے کفارے کے لیے, یہاں تک کہ کتنے غلام آزاد کیے انہوں نے؟ 40 غلام آزاد کر ڈالے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اس کے باوجود انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ جب میں نظر مبہم ہے یہ میں کتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ مجھے کہ کیا کریں ہم. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ اگر جب میں نے قسم کھائی تھی تو کوئی خاص عمل میں نے متعین کر لیا ہوتا کہ اگر میں نے ان سے گفتگو کی تو نظر مانتی ہوں کہ میں ایک غلام آزاد کروں گی, نظر مانتی ہوں کہ 50 غلام آزاد کروں گی, تو کم سے کم اتنا عمل کر کے میں فارغ ہو جاتی. ابھی تو مبہم نظر ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ نظر پوری بھی ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی اس طرح سے. پھر سے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار تھے ان کا خاص خیال رکھا کرتی تھی. باب نزل القرآن بغير لسان قريش قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي شهاب عن اسم ان عثمان دعا الى مكان ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن عاصم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه فنسخوها في المصاحف وقال عثمان رضي الله عنه يراه في القريشيين الثلاثه ينقل نفسهم عنكم وزيد بن ثابت ان لا تنسوا في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما جو قرآن نازل ہوا ہے قریش جو مختلف ہے عرب کے اندر فرق کے ساتھ زبانیں موجود تھی، سب کی زبان عربی تھی لیکن لہجہ سب کے الگ تھے، بولنے کے اسی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں آپ نحو کے اندر کی ان کے الگ الگ قواعد کے حساب سے بھی تھے، کہا جہاں اختلاف ہو جائے وہاں اعتبار کس زبان کے مطابق کا ہوگا، جو قریش کے مطابق اس کا اعتبار کی جائے کیونکہ قریش کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. یمن کے جو لوگ ہیں ان کا بھی نسب نامہ جا کر کس سے ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے خاندان سے نہیں، بلکہ ان کا جا کر رشتہ بھی اسماعیل علیہ السلام ہی سے ملتا ہے. دلیل اس کی اور انہیں قبائل یمنی قبائل میں سے ایک قبیلہ اسلم بھی ہے، قبیلہ اسلم بھی یمنی قبائل میں سے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل کا خطاب دیا ہے. حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں دوبارہ حدیث آ رہا ہے. یہ تنازلونا تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، آپ نے کیا کہا ان لوگوں کو، اسلم کے لوگوں کو کیا کہا؟ ارمو بنی اسماعیل کہا آپ نے، کہ بنی اسماعیل کے لوگ، اس سے معلوم ہوا قبیلہ اسلم جو یمنی قبائل میں سے ہے اس کا تعلق بھی بنو اسماعیل سے ہے. تین منٹ سے زیادہ، چھ سات سال پہلے مضمون لکھا تو میں نے تبیان مجھے ابتدائی شمارہ بھی کیا، تھوڑا سا دیکھ لیں اس کے اندر ترک تعلق حدود و ضوابط کس طرح سے شروع مل گئے، پہلا جو اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ تو تفصیلات ملیں گی. باب قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابي واحد عن عبد الله بن بريده قال حدثني يحيى بن عمر ان الاسود الدولي الدولي حدثه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في من دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله يوم الدعاء. يا فرمايا النبي صلى الله عليه وسلم نے لیس من رجل ادعا لغیر ابی، کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میری نسبت ان کی طرف نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے ایسا انسان. لیکن یہ عام قاعدہ آپ ضرور بیان کریں، لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہ چڑھتے، مذہب انسان کافر اسلام سے خارج ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے ایسا انسان. اور اسی طرح سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی ایسی قوم کا جس سے اس کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، تو ایسا انسان اپنا ٹھکانا کہاں بنا لے؟ جہنم. لہذا اگر آدمی کا نسبی رشتہ کسی قوم سے کسی خاندان سے نہیں ہے تو اپنے آپ کو زبردستی اس کی طرف منسوخ کریں آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کے اندر بالکل کیا ہے، ہاں بالکل غلط طریقہ ہے یہ. فرمایا اگر آپ کو ہاں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں سے جا کر کے ملتا ہے، ہمارے ساتھ جا کر کے ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ صدیقی ہو جائیے، وہاں سے آپ کا نسب ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کیا ہو جائیے؟ فاروقی ہو جائیے. آپ کا رشتہ ملتا ہے جا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ٹھیک ہے آپ کیا لکھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے آپ سادات میں سے آپ فلاں ہیں، لیکن آپ کا رشتہ اگر جا کر کے ملتا ہے انصار میں سے کسی سے بھی، تو آپ ان کیا کہیں اپنے آپ کو انصاری، لیکن اس کے بغیر آپ اب نسبت کسی کی طرف کریں اور یہ سوچ کر کے کہ ہم انصاری سے مراد کیا ہیں، انصار کے خاندان سے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ثبوت اس کا نہیں ہے تو ایسا کرنا کیا ہے، غلط ہے، نہیں صحیح ہے. اور بہت بڑی بحث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہو یہ اور مسئلہ ہے، اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہو مسئلہ الگ ہے، لیکن اپنے آپ کو کوئی آدمی کہے میں فلاں خاندان کا ہوں حالانکہ اس خاندان کا نہیں ہے. ہمارے علاقے میں صاحب تھے، انہوں نے ہمارے چچا سے کہا کہ اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو صدیقی کہہ سکتے ہیں. تو پہلے ویسے تھے جی اس کو فقیر گھرانے کے تھے, تو اب بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہو گئے وہ مالدار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم لوگ اپنے آپ کو کیا لکھ سکتے ہیں, صدیقی لکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو ہم لوگ. اب اس کے بعد ایسا لوگ کیا ہو گئے وہ نہیں کہا صدیقی لکھے والوں کی بیان کر رہے تھے اس طرح سے, وہ سب لوگ کیا ہو گیا سر, اب سب صدیقی ہو گئے اور صدیقی چوراہا وغیرہ بھی ہو گیا سر وہاں سے ان کے نام سے سارا سر. تو اب یہ سب طریقہ ایسا نہیں تھوڑا پیسہ آ جائے تو اپنا سب کیا ہو جائے تبدیل ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو کبھی انسان کو نسبت اپنی جس خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے. قال حدثنا حديث قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت وائل بن الاسقاط رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے بڑا بہتان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے, اپنے آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا. کیا مطلب آنکھوں کو دکھائے تو رشید صاحب, کیسے آنکھوں کو دکھائے ہوتی جو نہیں دیکھی ہے؟ کیا کہے آدمی کہ آج رات میں نے عبد الرشید صاحب کیا کہے آدمی آج رات میں نے فلاں خواب دیکھا ہے, حالانکہ اس کی آنکھوں نے کوئی خواب آپ نہیں دیکھا ہے. تو کوئی آدمی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرے میں نے آج رات تو یہ خواب دیکھا ہے یوں جھوٹ موٹ, تو یہ من آدم الفرا کہہ رہا تھا, یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو آدمی کو ایسے ہی جھوٹا خواب کوئی گڑھ کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرے کی غلط بات گڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا. كفار مضر فلسنا نقلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه أنت ونبلغه من وراءنا قال آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحسن والمسجد والمزفة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن أهلنا عمر رضي الله تعالى عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا إن الفتنة هنا يشيك إلى المشرق ومن حيث يبلغ من الشيطان. وباب باب ذكر أسلم وغفار وزينة وجهينة ذكر أسلم وغفار وزينة وجهينة وأشجع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وجودة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه وزينه واسلم وغفار وارجع ومغاني ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قال حدثنا محمد بن غريب الزهري وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي انصار وقال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار وغفر الله لها واسلم سلام. تو نام کا بھی بہرحال فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے اس طرح کا قال نکالا, فرمایا آپ نے غفار کو جواب دیا آپ نے کس چیز کی, اسی مادے سے جس مادے سے ان کا نام تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور آئے کہا آپ نے اسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلم کا معاملہ کرے, اور عصیہ کبیرے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عصیان اور نافرمانی کی. عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمه الله وغفر غفر الله لها. قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن حرب قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن أبي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم إن كان جهينة ومزينة أسلم وغفار خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن عطار ومن بني عامر بن صالح. تو ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اگر قبیلے جہینہ قبیلے مزینہ قبیلے اسلم غفار یہ سب بنو تمیم اور بنو اسد بنو عبداللہ ابن غطفان بنو عامر ابن سعدہ ان قبائل سے اگر یہ لوگ عظیم ہو جائیں اور یہ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے ابھی سے پہلے اشارہ کیا یہ جو قبائل تھے ان کا مقام مرتبہ نہیں تھا زمان جاہلیت کے اندر جو بنو تمیم کا تھا بنو اسد کا تھا بنو غطفان کا تھا اسی طرح سے بنو عامر ابن سعدہ کا. یہ بہت ہی عظیم قبائل مان جاتے تھے تو لیکن چونکہ اسلام لانے میں ان قبائل نے سبقت کی، لہذا شرف جو پہلے ان قبائل کے اندر تھا ان کے اسلام میں سبقت کی وجہ سے ان قبائل میں شرف منتقل ہو گیا. تو ایک صاحب نے کیا جواب دیا، کہا اللہ کے رسول اگر یہ سب چھوٹے چھوٹے قبائل یہ سب بڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں تب تو یہ بڑے بڑے قبائل خائب و خاسر ہو گئے، لگ تب تو کہیں کہ نہیں رہے لوگ. فرمایا آپ نے سن لیجئے، حقیقت یہی ہے کہ یہ قبائل قبیل اسلم فلا فلا یہ بنو تمیم اور فلاں بڑے بڑے قبائل جنہیں جملہ مانے جاتے تھے ان سے یہ بہتر ہیں. چنانچہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہوں نے اس میں پہل کی تو سیادت قیادت شرف مرتبہ ان قبائل میں منتقل ہو گیا. اس کے بعد تو ایک بات اقرا بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کہ آپ سے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ تو حاجیوں کے سامان چرانے والے ہیں، ڈاکہ ڈال کر کے حاجیوں کے سامان چرا لیا کرتے تھے، یہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں فلاں فلاں قبیلے. جی ہاں قبیل اسلم کے بعد مزینہ جو ہے نا یہی قبائل جو آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے اسلام لائے آپ کے ہاتھ پر. تو فرمایا آپ نے اگر یہ قبائل میں کہوں کہ بہتر فلاں فلاں قبائل سے تو کیا کہو گے تم؟ اللہ تعالیٰ نے کسی جملہ کہا تھا یہ اقرا بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قبائل ان بڑے بڑے قبائل جن کا نام آپ لے رہے ہیں تو ان سے بہتر ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ تو کیا وہ خائب و خاسر ہو گئے یہ لوگ یا نہیں ہوئے بڑے قبائل؟ لاخیر میں فرمایا آپ نے ہاں سن لیجیے آپ، یہ جو قبائل فلا فلا ہیں جنہیں آپ راب الحدیث کا نام دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہتر ہیں. زمانۂ جاہلیت میں کیا کیا وہ سب گیا جا چکا ہے، ان اسلام جبما قبل. اب دیکھیے اس کے بعد تو ان قبائل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرف اور مقام مرتبے سے نوازا جب انہوں نے دین کی دین قبول کیا اور دین کی طرف سے دفاع کیا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي بكر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قلب ان يسوق الناس لعمل. دیکھیے حدیث آبی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ قحطان کا شخص نمودار نہیں ہوگا جو اپنی قوت کے بلبوتے پر لوگوں پر حکومت کرے گا. بیسا مرادنی کی لاٹھی لے کر کے اپنی قوت کے بلبوتے پر لوگوں پر حکومت کرے گا. تو یہ حدیث جہاں بیان کرتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح سے خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث منقول ہے. قال حدثنا محمد قال اخبرنا مطر بن يزيد قال اخبرنا المجرين قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن زياد يقول وضعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار معه ناس من المهاجرين حتى كتبوا. تو کسی سفر کا واقعہ ہے، غزوے کا واقعہ ہے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بہت سارے مہاجرین بھی آپ کے ساتھ تھے، کافی تعداد تھی. مہاجرین میں صاحب تھے، ذرا سا مزاحیہ قسم کے آدمی تھے، لعا بڑا کلندر آدمی تھے، مہاجرین میں صاحب تھے. اب انہوں نے کیا کیا مذاق میں آفتاب صاحب کہ انہوں نے ایک انصاری کے پچھلے حصے پر لات مار دیا، اسی مذاق میں انہوں نے پچھلے حصے پر لات مار دیا انہوں نے. اب ذرا سا دوسرے مزاج کے آدمی تھے، وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے اس طرح سے، اس مذاق کو انہوں نے پسند نہیں کیا. اب اس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ابھی جو انصاری اور مہاجر دونوں تھے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہوا تو ایک صاحب نے کہا لل انصار اور ایک صاحب نے کہا لل مہاجرین. اب ان کی طرف سے سب چیز رچی بسی ہوئی تھی، انہوں نے سب چیزیں ابھی قریبی عہد میں سب چیزیں رچی بسی ہوئی تھی، جلدی نکلتی نہیں سب چیزیں، جو چیزیں دماغ کے اندر پختہ ہوتی جلدی نکلتی نہیں. ہمارے استاد مولانا عبد الکریم صاحب آج کل مریض ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بار بیان کیا، ایک آدمی تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا، ایک بار مسجد میں ہوا اللہ اللہ کر رہا تھا, اس کے بعد جو ہے رام رام رام رام کرنا شروع کر دیا اسی مسجد میں, مسجد کو شروع کر دیا. ابھی صاحب گئے کہا کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر, کہا زندگی بھر کا رام دلی چھوٹ جائے گا, زندگی بھر کا رام اس کا نام لیتے رہے تو جلدی کہاں چھوٹ جائے گا وہ. اب زبان پر وہ جب رٹ لگا رکھی پہلے سے تو آ ہی جاتا ہے زبان کے اوپر وہ, تو جو چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں بےوس تو جلدی وہ چھوڑتی نہیں. تب یہ قریبی عرصے میں جب یہ باہم ہوا کرتا تھا کہ ان سرخا کا ظالمن اور مظلوم پرانے والے مفہوم میں ہوا کرتا تھا کہ بہرحال ظالم مظلوم جیسا بھی ہو اس کی طرف سے ہمیں دفاع کرنا ہے, تب دونوں طرف سے لوگوں نے پکارے لگائی اور سب جا کے جمع ہو گئے دونوں طرف سے. یا فرمایا اپنی یہ دعویٰ جاہلیہ کہاں کی, جو زمانے جاہلیت کی پکار تھی کہ آدمی اپنے قبیلے خاندان کو پکارے, حق کی طرف سے ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اپنے خاندان اور قبیلے کا, تو فرمایا آپ نے تو یہ دعوت جاہلیت سے کیا مراد ہوتا ہے, یہ مراد ہے کہ آدمی اس زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بلایا کرتے قبیلے والوں کو, چاہے حق پر ہوں چاہے نہ حق پر, لوگ جا کر ان کا تعاون کیا کرتے تھے. فرمایا آپ نے بات کیا تھا, جواب اس بات پر ہوا اس میں جمع اور لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے وہ چھوٹا سا معاملہ تھا, اس طرح مذاق میں ہوا تھا, اس کے بعد بڑا مسئلہ تیار کر گیا. فرمایا دعوها فإنها خبیثة, آپ اس دعویٰ جاہلیہ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ خبیث ہے, بہت ہی خبیث. بعد لوگوں نے کہا کسا کو چھوڑ دیجیے آپ لوگ, صحیح نہیں ہے. کیا مراد اس سے؟ فرمایا آپ نے دعوها, یہ دعوت جاہلیہ جو یہ ہے پکارنا اس طرح قبیل خاندان کو, اسے چھوڑ دیں کیونکہ خبیث چیز ہے, منتن بدبودار چیز ہے یہ. تو کبھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ نسل برستی ہو, علاقائیت ہو, اس طرح کوئی قطعی نہیں ہونا چاہیے. جی دیکھیں جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, جو نہ حق پر ہو اس کا ساتھ نہ دیں, چاہے آپ کے خاندان کا ہو, چاہے آپ کے گاؤں کا ہو, چاہے آپ کے علاقے کہیں کا انسان ہو, ساتھ ہمیشہ کس کا دینا چاہیے؟ حق کا ساتھ دینا چاہیے انسان کو. اسی موقع سے موقع مل گیا عبداللہ بن ابی بن سلول کا, کہا اقد تداعى علينا, اچھا یہاں تک جرات ہوگی باہر سے آنے والوں کی, جو مکے سے بھاگ کر کس طرح آئے ہیں ان کی جرات یہاں تک ہو گئی کہ ہمارے خلاف ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں, یار المہاجرین کہہ رہے ہیں وہ لوگ. اسی موقع کے ساتھ آپ مدینہ چل کے خبر لیں گے, جو آج لوگ ہیں ان سارے عزل کو سب باہر کر دیں گے. جی عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ اللہ رسول آپ جواب دیجیے اس خبیث انسان کو بھی ختم کر دیا جائے. جی ہاں, تو بہت سارے مسالے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کیے جاتے ہیں مشاہد, بہت سارے مسالے گویا کہ اس بات کا مستحق تھا یہ انسان کے قتل کر دیا جائے اس کو, لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کرواتے تھے, کیونکہ اس کے بعد اندر کے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن باہر کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان پر کون ایمان لا, یہ تو اپنے لوگ قتل کرواتے رہے, تبھی دیکھیے فلاں کا قتل ہو گیا اور فلاں مار دیا گیا. تو باہر تو صرف حقیقت پر ہونا کافی نہیں ہوتا ہے, لوگوں کو حقیقی بات سمجھ بھی آئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے, لہٰذا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی جواز ہے سب کچھ کر سکتا ہے کرنا بہتر, اس کے باوجود بھی آدمی نہیں کرتا ہے کیونکہ کہیں سے غلط پیغام نہ جائے اور لوگوں میں غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل بن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحيج بن أقطام عاتبني یہ عمرو بن لحیج جو ہے اس نے سب سے پہلے مکے میں لا کر کے بت داخل کیے تھے, یہ خدا کا جد امجد ہوتا ہے, یہی ہے قبیل خدا کا جد امجد. قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال تو قرآن کے اندر آیا ہوا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا شائبۃ, بحیرۃ سے مراد وہ جانور ہوا کرتے تھے جن کے دودھ کو تباغیت کے نام پر چھوڑ دیا تھا, تو کوئی نہ دودھ آنے کا ان جانوروں کو, اور صاحبہ ان جانوروں کہا جاتا تھا جن کو لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے, کوئی ان پر سواری نہیں کرتا تھا نہ سامان ڈھوتا تھا ان پر. یہ سب جانور جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے استفادے کے لیے پیدا کی، ان سے فائدہ اٹھایا، نہ کہ انہیں چھوڑ دیں اور مہر لگا کر کے سب ادھر ادھر گھومتے پھرے اور لوگوں کے لیے مشکلات کے باعث بنے. جی ہاں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عمر بن عامر خدائی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے. یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ریت نکالی صاحبہ جانور چھوڑنے کی، سب سے پہلے صاحبہ جانوروں کو چھوڑنے کی ریت نکالنے والا یہی شخص ہے. مکے میں سب سے پہلے بتوں کو لانے والا کون ہے؟ مولانا مجاہد صاحب. سب سے پہلے کون؟ یہی عمر بن عامر، جب سب سے پہلے کہیں جا کر کے مکے میں لا کر بت داخل کیے تھے اس نے، اور وہیں سے بت پوجا کا آغاز ہوا مکے میں. یہ آئیے زائد لفظ یہاں پر اصل باب آگے ہے، بابو قصت زمزم، باقی اسلام ابھی در ان شاء اللہ مستقل باب یہ آگے آئے گا. سلم قال حدثني أبو جمعة قال قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أخبركم بلسان أبي ذر رضي الله تعالى عنه؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر كنت رجلا من الفارس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کہہ رہے میں قبیلے غفار کے ایک آدمی تھا، یہ خبر ہمارے علاقے تک پہنچی کہ مکے میں کوئی آدمی نکلا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا. یہ وہاں جاؤ اس سے بات کرو اور کیا اخبار ہیں لے کر کے آؤ. یہ بھائی صاحب گئے وہاں پتہ لگایا، بات بات کی، آ کر کے کہا کہ فلاں ہیں بڑا اچھے آدمی ہیں، خیر کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، تم نے جو میں چاہتا تھا وہ ساری معلومات تم لے کر کے نہیں ہے، میں خود جاتا ہوں. کہہ رہے میں نے ایک تھیلا لیا اور ایک لاٹھی لی اور یہ دو چیزیں لے کر کے میں سیدھے مکہ گیا. اب مجھے ایک تو ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، پہچانتا نہیں تھا، اور دوسرے احمد صاحب پوچھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ مکے کے حالات معلوم تھے کہ لوگ ان سے دشمنی اختیار کر رکھی ہے اور ان کے ماننے والوں سے داتے ہیں، لہذا نہ تو میں پہچانتا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی کسی سے پوچھنا مناسب تھا، پھر جا کر کے وہیں پر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہیں مسجد میں رہتا تھا میں، زمزم کا پانی قریب میں وہی پیتا تھا میں. تو علی رضی اللہ عنہ کا وہاں گزر ہوا، پہلے کیا معلوم کہ علی کا ہونا ابھی نہیں معلوم تھا، بعض معلوم ہے اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ علی گزر. تو وہاں گزر تو انہوں نے کہا کہ آدمی لگتا ہے پردیسی معلوم ہوتا، مکے کا تو معلوم نہیں ہوتا ہے، کہا جی ہاں پردیسی ہوں. کہا چلے گھر میرے چلی میرا پردیسی ہے تو میرے گھر تشریف لے چلے، مہمان ہوں گے آج میرے. بالکل کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مجھے سیدھے لے گئے گھر، اپنے مہمان بنایا، کھانا وانا کھلایا، رات بھر رہا میں وہاں. صبح ہوئی تو پھر اپنا تھیلا اٹھایا میں نے، اب لاٹھی اٹھائی آ کر کے پھر مسجد میں پہنچ گیا میں. اما نال الرجل، اما آنا کے معنی ابھی وقت نہیں آیا کہ آدمی کو اپنی منزل کو پتا چلے کہ کہاں جانا ہے، اس کو کس سے ملنا ہے. اب چلیے پھر، کوئی منزل آپ کی نہیں ہے تو چلیے میرے ساتھ میرے گھر. آج پوچھا انہوں نے آخر یہ مکے میں آنا کیسا ہوا، کیسے مکے میں کس طرف سے آئے ہوئے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اگر آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ کسی سے بتائیں گے نہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں مکے میں کس لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے بالکل وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ مجھے اصل علم ہوا تھا کہ یہاں پر کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، تو اسی غرض سے میں نے بھائی بھیجا تھا، خود میں اس کے بعد آیا ہوا ہوں. کہا اچھے آدمی سے ملاقات ہو گئی آپ کی. کہا آپ کی ملاقات اچھے سے آدمی سے ہو گئی، اچھا ہوا میں مل گیا آپ کو، اور دیکھیے میں ادھر ہی جا رہا تھا میں تو. کیا کہا ہادا وجہی الے؟ جی ہاں دیکھیں آدمی جملہ یہ کہا ہادا وجہی الے، میرا رخ ادھر ہی ہے، میں انہی کے پاس جا رہا تھا ابھی. یا آپ میرے پیچھے پیچھے، میرے ساتھ نہیں چلیں گے، میرے پیچھے پیچھے آئیے گا اور جس گھر میں میں داخل ہو جاؤں آپ بھی جا کے اسی گھر میں گھس جائیے گا. اگر میں راستے میں دیکھوں گا کوئی آدمی ملے گا جس سے میں خوف کھاؤں گا آپ کے بارے میں کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, تو میں کہیں کھڑے ہو کر کے اور اپنی چپل ٹھیک کرنا شروع کر دوں گا. میں اپنی چپل تو آپ سمجھ جائیں گے, میں اپنے چپل آپ چلتے رہیں, رکیے گا مت, آپ سمجھ جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے یہ. تو اگر میں دیکھوں گا کوئی خوف کا مسئلہ ہے تو میں رک جاؤں گا, اگر آپ نے چپل ٹھیک کرنا شروع کر دوں گا میں اور آپ میرے پاس گزر کے نکل جائیں گا. دنیا بھی سوچ پائے گا ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, ورنہ لوگ سمجھیں گے اگر میرے پیچھے چل رہا ہے تو انہیں کا کوئی آدمی ہے, لہٰذا لوگ خواہ مخواہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اس طرح انہوں نے یہ ترکیب بنا لی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, اور بعض روایتوں میں آتا انہوں نے کیا کہا, میں کھڑے ہو کر کے اس طرح کہیں پر پیشاب کرنا شروع کر دوں گا, اپنا نکل جائیے گا, آپ آ گیا رکیے گا مت. تو گیا خیر اس طرح میں پیچھے پیچھے ان کے گیا, جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا میں. تو میں نے کہا اسلام کی تعلیمات میرے سامنے پیش کیجیے, آپ نے پیش کے فوراً اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا جس کو آپ ابھی اس پر اس کو چھپائیے اپنے اسلام کا, ظاہر نہ کیجیے, اپنے شہر واپس جائیے, وہاں بھی ان کی تبلیغ کیجیے آپ, اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو پھر آ جائیے گا ہمارے پاس. آپ کون ہونا صاحب؟ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بارہا ان کے مختلف واقعات آپ پڑھ چکے ہیں, اور مال کے بارے میں ان کا کیا رائے تھی, اور بہت ساری چیزیں کبھی الگ الگ چیزیں آتی ہیں تو آدمی کے اندر وہ ذہن میں نہیں آتا یہ کہ یہ اور شخصیت معلوم ہوتی ہے اور وہ جو اور شخصیت معلوم ہوتی ہے. وہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ابتدائی زمانے میں آ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو فرمایا اپنے ابھی اپنے علاقے میں جائیے وہاں رہیے, اور جو ہمارے بارے میں اطلاع ملے تو آ جائیے گا. کہانی میں ایسے چھپانے کیا مت, اسلام قبول کر لیا ہے تو چھپانے کیا مسئلہ, میں جا کر کے ابھی مکہ والوں کے بیچ میں اعلان کہتا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لے آیا ہوں. جی ہاں, مسجد میں گئے خانہ کعبہ کے پاس, اعلان کر دیا کہ یا معاشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو لوگوں نے سنا یہ کہ قوم الی ہذا الصابی, بڑھو بددین کی طرف, جا کر سب لوگوں نے خوب میری پٹائی کی, بہت زیادہ مارا, اتنا مارا لوگوں نے کہ مر جاؤں میں, اتنا مارا اتنے میں عباس ابن عبد المطلب آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آ کر کے میرے اوپر اس طرح سے جھک گئے اور کہا تمہارا ناز کس کو مار رہے ہو, تم لوگ قبیلے غفار کا آدمی ہے یہ, اور تمہاری تجارت کا گزر کدھر سے ہوتا ہے, انہیں قبیلے سے ہوتا ہے, تمہاری تجارت بند کر کے رکھ دیں گے لوگ, اور اربوں کا قریش کا سارا دارودار کس پر تھا, کسی تجارت نہیں ہوگی, بچے بھوکے مر جائیں گے آپ کے. فوراً یہ بات سننا کہ فوراً سب چھوڑ کے ہٹ گئے سر, یہ سن کر کے کسی مصیبت ہو جائے گی اگر مر گئے تو پورا قبیلہ ہمارا راستہ بند کر دے گا. جی ہاں, اس کے بعد ایک ابھی آج کے ٹائم جو مزہ ملا تھا ہمارا سر دین کی خاطر اللہ کی خاطر جو مزہ ملا تھا پٹائی کے اندر, تو اگلے دن پھر جا کر کے اور خانہ کعبہ کے اندر, اور انہوں نے اعلان کیا اسی طرح, اور اس کے بعد پھر لوگ ان کے اوپر آئے اور انہوں نے خوب پٹائی کی, تو انسان کو کبھی کسی مزہ ملتا ہونا سر, ایسی چیزوں کے اندر بھی انسان کو لطف پر مزہ آتا ہے ہمارا سر, جب آدمی کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو مشقت میں بھی انسان کو کیا آتا ہے, مزہ آتا ہے, علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تو آدمی اگر کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے پھر اس کے اندر جو آدمی کو مشقت آتی ہے پریشانی آتی ہے اس میں بھی خاص لطف پر مزہ آتا ہے, اگر یہ نہ آتا تو اگلے دن جاتے ہیں مولانا صاحب, پہلے دن غلطی سے نہیں معلوم, تجربہ نہیں تھا پہلے دن اور پٹ گئے پہلے دن, لیکن اس کے بعد معلوم تھا کہ ہمارا حاضر کیا ہوگا, اس کے باوجود دوبارہ آ گئے اور جا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ابو ذر کے فائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا یہ آغاز تھا. جی ہاں, تو عربوں میں کتنی زیادہ جہالت پائی جاتی تھی, اکڑ پن پایا جاتا تھا, اور نادانی کے کیسے کیسے کام کیا کرتے تھے, قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو عوانة بن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا صار ركعتان ان فعل ما جهل العربي فقرا ما فوق الثلاثين ومئتين في سوره الانعام قد خسر الذين قتلوا على انفسهم بغير علم الى قوله فبدوا ما كانوا مهتدين. تو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نے فرمایا اگر آپ چاہیں کہ معلوم ہو آپ کو عربوں کے جہل کے بارے میں کیا کیا ان کیا جہل تھا تو 130 کے بعد جو سورہ انعام کی آیات ہیں وہ پڑھ لیجئے آپ قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفہم بغیر علم اور اس آگے کی آیات پڑھ لیں آپ معلوم ہو جائے گا عرب جو ہے کیسے جاہل تھے کیسے نادان تھے سارا اندازہ آپ کو قرآن کی آیات سے ہو جائے گا. چاہے آبا اجداد زمانے جاہلیت کر رہے ہوں چاہے زمانے اسلام کر رہے ہوں اپنی نسبت کرنا ان کی طرف صحیح اور درست ہے چنانچہ دونوں طرح کی روایت یہاں پر امام بخاری نے ذکر کی ہے. وقال ابن محمد رضي الله تعالى عنهما وابو هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ان الكريم ابن ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله. تو پہلا ہے من تصبہ الی آبائہ فی الاسلام اور دوسری حدیث من تصبہ الی آبائہ فی الجاہلیہ. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نسبت ان کے زمانے جاہلیت کے آبا و اجداد کی طرف کی یا بنی عدی یا بنی فیر مختلف قریش کے بتوں کو آواز دیا آپ نے. وقال لنا قبيس وحدثنا سفيان عن حديث بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل قبائل. تو آپ نے ایک ایک قبیلے کر کے پکارے تھے آپ نے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناقي ينادي عن العربي بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا سلانی من مالی ما شکم. دنیا میں جو مال مانگنا ہو مانگ سکتے ہو قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آؤں گا. جی ہاں بھانجا بھی اسی قوم میں شمار ہوتا ہے جس قوم کا بھانجا ہے اس طرح کسی قوم کا مولا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی صرف انصار کی جب پہنچے آپ نے کہا انصار کے علاوہ کوئی اور تو نہیں موجود یہاں پر تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا بھانجا ہے بس یہاں پر قوم بھی اسی میں اس کا شمار ہوتا ہے. باقی دوسری روایتیں موجود ہیں مولا قوم من انفسین کی جو یہاں پر نہیں ہے. تو حبش کا قصہ موجود ہے اور حبش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ارفدہ کا لقب دیا نام دیا ہے. وتوفي فاني کے بارے دب بجا رہے تھے یا کپڑا اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا منا کے ایام تھے 11-12-13 تو فرمایا یہ عید کے ایام تو منا کے ایام بھی عید کے ایام ہوتے ہیں. حبش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ارفدہ کا نام دیا. کسی آدمی کی یہ خواہش ہو کہ میرے نسب پر کوئی آنچ نہ آنے پائے کوئی آدمی میرے نسب کو گالی نہ دے اگر کسی گرچہ بابا اجداد زمانے جاہلیت کر رہے ہوں کچھ بھی رہے ہوں مشرک رہے ہوں تو اگر کسی کی یہ خواہش ہے تو صحیح خواہش ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال استوى حسان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال الله کے رسول آپ اجازت دے تو میں ان کفار کی حجو کرتا ہوں. قال كيف بنسبي فرمایا آپ نے ان کی حجو تم کیسے کرو گے آخر میں بھی تو قریشی کا ہوں، میں بھی قریش کا ہوں، تو جو حج قریش کی ہوگی اس میں میں بھی شامل ہوں گا، لہٰذا آپ کیسے قریش کی حج کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کی فکر آپ نے کیجیے، کہا میں حج کروں گا قریش کو، لیکن آپ کو ایسے ہی میں نکال لوں گا حج سے جیسے کہ آٹے سے بال کھینچ کے نکال لیں، آپ کتنا اس میں آٹا لگا رہتا ہے، بال میں لگا رہتا ہے، کچھ لگا نہیں رہتا ہے، تو آپ کو بالکل میں نکال لوں گا اس سے کہ آپ پر حرف بھی نہیں بالکل آئے گا، لہٰذا اس کی فکر نہ کرو، ہماری شاعری کا کمال ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی کہ اب اس طرح سے اگر کیا جائے گا حج کی جائے گی تو ہمارے آپ ارداد کیجیے، ہمارے خاندان جب نا اس کی وجہ ہوگی تو کہا کہ نہیں ان شاء اللہ اس کی فکر نہ کریں آپ۔ تو خیر ایک بار میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا چاہنے کا خوش ہوں گی، کیونکہ یہی تو تھے جنہوں نے تہمت میں شریک تھے، لہٰذا یہ سن کر کے میری بات خوش ہوں گی، تو انہوں نے فوراً ڈانٹ دیا، کہنا کیوں کھا لے دے رہے ہو تم، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے سے، تو تم کیسے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ینافع کے بارے میں تشریح کی ہے، نفع الدابہ کہتے ہیں جب پاؤں سے مارے تو اسے کہا جاتا ہے، نفع بالسیف معنی دور سے تلوار پھینک کے مارے اسے نفع کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا نام تھے اس کا اس باب میں تذکرہ کیا گیا ہے، کتنے نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بہت سارے 99 دو چلے پڑھیے ہونا سب کتنے نام تھے۔ قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نام بتائے گئے ہیں؟ دو نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، جو دونوں آیات امام مخیر رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کر دی ہیں۔ فرمایا آپ نے میرے کتنے نام ہیں؟ پانچ نام میرے ہیں، محمد و احمد و انا المعی الذي محب الله به الكفر و انا الحاج الذي يشكر الناس على قدمي و انا العاقل۔ کیا ایک محمد، دوسرے احمد، تیسرے معی، تیسرے حاشی، چوتھے حاشی، اور پانچویں کیا ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل پانچ نام تھے، باقی احمد اور محمد جانتے ہیں آپ، اور آپ نے شری کی الماحی سے مراد کیا ہے؟ الذی یمح اللہ بالکفر، میں ہی ذات ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، لہذا آپ کا ایک نام ماحی بھی ہے، ماحموں کے معنی مٹانا، اور ایک نام آپ کا حاشر بھی ہے کہ تمام لوگ میرے عقیق پر سب کا حاضر ہوگا، سب سے پہلے حاضر میرا ہوگا، اس کے بعد لوگوں کا میرے پیچھے حاضر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یہاں پر نہیں موجود ہے، میرے بات کے اندر آتا ہے عاقب مراد کیا ہے؟ جو سب سے آخر میں آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جتنے اسماء ہیں ان سب کا مفہوم اور معنی، عاقب کا معنی کیا ہوگا تعظیم صاحب؟ عاقب کیوں نام رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ابھی بتا دیا مولانا صاحب میں نے، عبدالرشید صاحب عاقب کیوں نام رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حاشر کیوں پڑا؟ ہاں حاضر کیوں نہ پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یو شرم ناس والا عقبیا یا قدمیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب کا حاضر ہوگا۔ اور ماہی کیوں نام پڑا؟ حضر جی سر گناہ اللہ سے گناہ مٹا دیں کسی کا، یہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا میرے ذریعے سے، اور عاقب کا یہاں نہیں دیا ہونا تھا، عاقب کیوں نام پڑا؟ لئی سب آدھی نبی، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، سب سے آخر میں آنے والا عاقب، قبایا کو من کسی کے بعد، تو سب سے آخر میں آنے والا انبیاء میں ہی ہوں، لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ اسماء ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اب آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن کے اگر ادھر لکھے ہوئے ہیں تو ادھر کتنے ہونے تھے رسول کے؟ برابر برابر ہونے تھے، کمی کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ غلط یہ سب ہے، باقی صفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری، لیکن آپ نے اپنے یہ پانچ نام بتائے ہیں۔ کیا جی؟ جی یہ نہیں کہ میں مٹا دوں گا کفر کو، ماہی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹانے والا، میں کفر کو مٹاؤں، لیکن اللہ سے نہیں تھے تشہیر اس انداز میں نہیں کہ میں مٹا دوں کفر کو، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے، کو مٹائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ذریعے میری مدد فرمائی، مدد کس نے کی آپ کی؟ فلاں آدمی نے دیا آپ کو، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں صاحب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ماہی مٹانے والا, میں کفر کو مٹاؤں گا, لیکن اس کو کیا کہا اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. نہ بولنے سے بھی نہیں ختم ہو جاتی ہے, جس دیر خاموش رہے ہیں اس سے بھی نہیں ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر بہت زور زور کی آواز ہوتی رہتی ہے وہاں لوگ بہت آرام سے وہ لوگ سوتے ہیں, اور اگر وہ آواز بند ہو جائے تو سناٹا ہو جائے تو نیند نہیں آتی ان لوگوں کو. ایسے ہی سنتے سنتے جو ہے وہ نیند آتی, لیکن خاموش ہو جائے تو لوگ ابھی تو سب کی نیند غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى ان تعالى يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ورعانهم فيشتمون مذمما تو فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں, تعجب نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ قریش کے شب و شتم کو مجھ سے پھیر دیتا ہے, ان کی شب و شتم کو کیسے پھیر دیتا ہے. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برا والا کہتے تو محمد نہیں کہتے, محمد کے معنی کیا ہو گیا, اس کی تعریف کی گئی ہو, تو کہتے تھے اللہم لعن مذممن, کیا کہتے تھے اللہم لعن مذممن. تو فرماتے اللہ کے رسول کی کیسے اللہ تعالیٰ قریش کی سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیتا ہے, وہ لوگ لعنت کسے کرتے ہیں, مذمم کو, گالی کسے دیتے ہیں, مذمم کو, اور میں کون ہوں, میں تو محمد ہوں, میرا تو نام ہی نہیں مذمم ہے, لہٰذا وہ ساری گالی مجھے پڑتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پھیر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا, محمد تھا, اس سے معلوم ہوا. باقی لوگ نام ادھر کیا کہا کرتے تھے, اس کا الٹا مذمم کہا کرتے تھے, اور آپ کو گالی طرح مذمم کر کے دیا کرتے تھے. تو کوئی کچھ کہے نہ صاحب, ایسے ہی کہہ دیا کیجیے, لوگ چلاتے ہیں نا الٹا کر کے, صاحب آپ تو پتا نہیں کسی کو کہہ رہے ہوں گے, میرا تو نام ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اس وقت نمونہ موجود ہے. تو بجائے اس کے بھی چڑھائے آپ, آپ کیا کہہ رہی ہیں, ہمارا ٹھیک ہے, کسی اور کو چڑھا رہا ہوگا, ہمارا تو نام ہی نہیں. بنا فأكملها وأحسنها إلا ما أعلن به فجعل الناس يذكرونها ويتعجبون ويقولون لولا موت والذي. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی رسول نبی آنے والا نہیں ہے. آپ نے ایک بار فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی محل تعمیر کیا, کوئی اچھا سا خوبصورت مکان تعمیر کیا اور سارا بنا کے مکمل کر دیا, البتہ ایک اینٹ کسی کونے میں رکھنا تھی, وہ جگہ خالی چھوڑ دی. اب فجائے الناس یدخلون, سبھی لوگ آ کر کے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بس یہی ایک نصف آیا, یہاں اینٹ ایک ہونی چاہیے, یا اینٹ پتا نہیں کہ اینٹ نہیں رکھی لوگوں نے, یا اگر ایک اینٹ ہو جائے تو پورا گھر بہت اچھا, کہیں کوئی گنجائش نہیں کسی حرف رکھنے کسی کو. تو کیا فرمایا آپ نے, یہ کونے میں جو اینٹ تھی وہ کسی طرح مکمل کر دی گئی. تو انبیاء کی عمارت مکمل ہو چکی تھی, صرف ایک اینٹ رکھنا باقی تھی, وہ اینٹ کون ہے, میں ہوں, وہ اینٹ رکھ دی کہ انبیاء کی عمارت مکمل ہو. اب انبیاء کی عمارت میں کسی اور اینٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن مجرع بن عبد الله بن زيدان عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلى مغارنة من زاوية فجعل الناس يتركون به ويتعجبون له ويقولون هلا وجع هذه اللبنة وقال فأنا اللبنة ما هي هو إنتم وانا خاتم النبیین اور میں انبیاء کا خاتم ہوں, میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. تینسٹھ سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. باب تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله یہاں تو یہ اصل محل تھا جا جہاں گفتگو ہونا چاہیے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت و نام رکھنے کے سلسلے میں، لیکن میں نے اس سے پہلے گفتگو کہاں کر دی اس بارے میں؟ کتاب البیوع کے اندر میں نے کہہ دیا تھا کہ اصل جو مقام آئے گا وہاں سلسلے میں گفتگو اب نہیں کی جائے گی دوبارہ، تو وہاں پر میں نے جو بات کی صحیح کیا ہے سلسلے میں وہاں پر بیان کر دیا آپ کے سامنے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن التيجين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تكرموا في كل غد تكرموا في يديه. باب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا القبر بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد رضي الله تعالى ابن اربع و تسعین 94 سال کی عمر کے تھے. صاحب نزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدن معتدل بالکل سیدھے اور ہٹے کٹے، بدن جھکا نہیں تھا، کمر جھکی نہیں تھی ان کی، ہٹے کٹے اور سیدھے بدن کے. یہاں کہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں، میرے کان سلامت ہیں، نگاہ سلامت میری ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. میری خالہ مجھے لے کر گئی تو کہا لگ رسول یہ میرا جو بھانجا ہے اسے کچھ تکلیف ہے، آپ دعا کر دیجئے. آپ نے دعا فرمائی تھی میرے لیے اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ آج تک الحمدللہ 94 سال کی عمر ہے اور نگاہ آنکھ سب اور کان سب سلامت ہیں، قاضی سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، باقی بتا تو دیا انہوں نے راوی نے کی کمر بھی نہیں جھکی تھی ان کی اس عمر میں. یہ مہر نبوت کا بیان. واقعن واقعن کے معنی پاؤں میں تکلیف ہونا، میرے اس بھانجے کے پاؤں میں تکلیف ہے. آپ کے پشت کے پیچھے گیا میں تو میں نے مہر نبوت دیکھی آپ کی پشت پہ. یہ روایت بھی اس سے پہلے آج کی ذر الحجلہ سے دو مفہوم میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھے، ایک تو حجلہ جو پرندہ ہوتا ہنس اس کا انڈا اور باقی حجلے عروسی کے جو بٹن ہوتے ہیں، تو دونوں معنی آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھے. تو انہوں نے کہا یہاں پر جو حجلہ ہے یہ اس حجلے فرس سے ہے جو اس کے نگاہوں کے پیشانی درمیان ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ حجلہ جو ہوتا ہے پاؤں میں ہوتا ہے، نہ کہ کہاں ہوتا ہے، اور جو پیشانی ہوتا اسے کیا کہتے ہیں غرہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو کہا یہ حجلے فرس سے جو اس کی پیشانی پر ہوتا ہے. امام مخالف فرمانے صحیح یہ ہے کہ راہ پہلے اور زائے اس کے بعد ہے، ایک ہوتا ہے راہ اور ایک دوسری کیا ہوتی ہے جانے، کیا ہوتا ہے ایک راہ اور ایک زائے، دونوں کا لکھنے کا جو ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے، ایک کو راہ کہتے ہیں اور ایک کو زا نہیں کہتے ہیں بلکہ زائے کہا جاتا ہے، کیا آپ زا کہتے ہیں وہ زائے کہا جاتا ہے اس کو، تو راہ پہلے ہے اور زائے اس کے بعد ہے. بعض کتابوں کے اندر ظاہر لکھا ہوا ہے، چنانچہ موجم مقاعد اللغہ میں دیکھیں گے مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں باب الرا اور باب الزا ملے گا آپ کو. ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی صلاۃ ادا کی اور اس کے بعد وہ باہر نکلے تو دیکھا حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے پکڑا اور سوا کندھے پر بٹھا لیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تو انہوں نے کہا بے ابی شبیق، بن صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو وزن ٹوٹ جائے گا، کیا کہا انہوں نے بے ابی شبیق بن نبی لا شبیق بے علی، کہ میرے باپ قربان ہوں یہ نبی کے مشابہ ہیں علی کے مشابہ، ان کی شباہت کس سے ہے؟ نانا سے اپنے زیادہ ہے، والد سے اپنے نہیں ہے، اور علی رضی اللہ عنہ بغل میں کھڑے ہو کر کے ہنس رہے ہیں ان کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فريد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا عبد الله بن جهيم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بشعور قلت لابي جحيفه رضي الله تعالى عنه قال كان ابيض فشمط تو یہاں پر دیکھیں تو کہا میں نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی بیان کرتے ہیں کہ کان ابھی گورے رنگ کے آپ تھے قد شمتا کچھ بال آپ کے سفید ہو گئے تھے کچھ بال آپ کے سفید ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمارے بارے میں کہ 13 اونٹنیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں تو 13 اونٹنیاں دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہمارے بارے میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے یہ اونٹ نہیں لیے تھے کسی اثنا میں آپ کا انتقال ہو گیا قال حدثنا عبد الله بن رجاء رجاء قال حدثنا ابراهيم عن ابي اسحاق عن وهب عن جعفر عن ابي جحيفه السواري رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت بياضا شفته شفته جنبي صلى الله عليه وسلم کا نیچے کا ہونٹ تھا تو اس کے نیچے آپ کے سفیدی تھی کہاں انفقہ میں انفقہ کیا ہوتا ہے انفقہ میں جڑ بچہ یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اسے انفقہ کہا جاتا ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں دل بچہ کہا جاتا ہے اسے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا حبيب بن عثمان انه سال عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عن فقته شعر تو عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه سوال کیا کہ آپ نے اللہ رسول کو تو دیکھا ہی ہوگا تو یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھے ہو گئے تھے بڑھاپا آپ پر آ گیا ہو تو انہوں نے کہا کہ ان ناف صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ میں چند بال سفید ہوئے تھے بس باقی عام بال سر وغیرہ کے سفید نہیں ہوئے تھے تو چند بال تھے جو آپ کے سفید ہوئے تھے خاص طور سے انفقہ میں آپ کے کچھ بال سفید تھے تو انفقہ بھی داڑھی کا حصہ ہے کسی ختم کر دینا چاہیے کھیلنا رسول کا انفقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرار رکھتے تھے ایسے نہیں کہ یہاں چیل کر کے اور کاٹ کو ختم کر دے داڑھی کا حصہ وہ نہیں ہے قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هريره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں صفات ہیں آپ میانہ قد کے تھے نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے قد کے لیکن وہ علی ولا بالقصير اظہر اللون گورا رنگ تھا آپ کا نکھرا ہوا گورا رنگ تھا جی ہاں سفید رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں ایک انگریزوں کی سفیدی ہوتی وہ بھی ایک سفید رنگ ہے اور اس کے علاوہ ایک سفید گورا رنگ ہوتا ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے تو لیسا بھی ابیض احمق آپ بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے احمق مانے سفید جو چونے کا رنگ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض احمق نہیں تھے اور نہ ہی بالکل گندمی رنگ کے تھی دونوں کے بیچ میں گورے رنگ کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چہرے کا مسئلہ ہو گیا جہاں تک بال کا مسئلہ ہے نہ تو آپ کے بال بالکل گھنگریالے تھے خمدار بالکل رہے ہوں بھلا سبق اور نہ بالکل ہی سیدھے ایک دم سے بلکہ ہلکے پھلکے کیا تھے تھوڑے بہت خمدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رجلن بلکہ کیا ہے جیسے آپ کے بالوں میں کیا دی ہوئی ہو ایسے نہیں کہ الٹے سے بال بکھر جائیں آپ کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ کنگھی کی ہوئی بال میں ویسے بال آپ کی طرح کرتے جیسے کہ بال میں کنگھی کی چاہے کنگھی کرے چاہے نہ کرے جس طرح سے آپ کے بال ہوا کرتے جیسے کہ بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا 10 سال تک مکے میں رہے قرآن نزول ہوتا رہا 10 سال تک مدینے میں 10 سال مکے میں کتنے سال مکے میں 73 کیسے کہہ دیا ہوں کیا جی قطر کو چھوڑ دیا ہوں قطر کو جاگے ہوتا ہے چھوڑ دیا ہے اس طرح بولنے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 10 سال 3 کو چھوڑ دیا یہاں پہ باقی لوگ اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو فترے بھائی تھا فلاں فلاں کچھ مار نہیں کیا گیا ہے مراد یہ نہیں بلکہ قطر کو لوگ اس طرح سے چھوڑ دیا کرتے ہیں بیان کرنے میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے سر میں داڑھی میں 20 سے زائد سفید بال نہیں رہے ہوں گے کچھ بال تو تھے لیکن 20 سے زائد سفید بال نہیں رہے ہوں گے پھر ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بال دیکھا کسی کے پاس دیکھا میں نے سرخ ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے تو آپ مہندی کیوں لگائیں گے مہندی لگانے سفید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سرخ ہونے کا مطلب کیا کہ آپ نے مہندی لگائی، مہندی لگانے کا مطلب کہ آپ کے بعد سفید ہوتا تو مہندی لگائی آپ نے، تو پوچھا میں نے تو لوگوں نے کہا کہ آپ خوشبو بہت لگایا کرتے، خوشبو کی وجہ سے یہ بال کا رنگ سرخ ہو گیا تھا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن رضيات بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا ليس بالطويل البائن، آپ اتنے لمبے نہیں تھے، بالکل صاف پتہ چلے کہ تو لمبا آدمی ہے، ذرا اچھا نہیں لگتا، بہت لمبا ہو جائے آدمی، ولا بالقصير ولا بالابيض الخمحي وليس بالادم وليس بجعل القدتي قدتي وبسرتي ولا بالصبتي بعثه الله على راس 40 كرما فقام لمكة 10 سنين او المدينة 10 سنين ولا وفاه الله وليس في راسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن عبيد ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسن عنهم خلقا. احسن الناس وجها، چہرے کے اعتبار سے زیادہ حسین اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسن الخلق تھے. ليس بالقليل ليس بالقليل الباين ولا بالقصير. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس رضي الله تعالى هل قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان كنے آپ نے خضاب لگایا نہیں کیونکہ بارش سفید نہیں تھے، خضاب کیا لگاتے ہیں؟ انما كان شيء في صبغته، یہ آپ کے کنپٹی میں چند بال تھے، کنپٹی میں چند بال سفید ہو گئے. بال کہاں کہاں سفید تھے؟ ایک تو انفقا میں اور دوسرے کہاں کچھ کنپٹی میں چند بال تھے. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنپٹی جانتے ہیں کنپٹی یہاں یعنی یہ حصہ کنپٹی کہلاتا ہے جو کان کی پٹی ہوتی ہے. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بوعا بعجل نہیں مرہ نہیں ہونا صاحب یہ فعل نہیں ہے. النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا میاں کرتے آپ کے منقبین کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، کیا مطلب اس کا ہوا؟ سینہ چوڑا تھا آپ کا، منقبین کا فاصلہ کب زیادہ ہوگا؟ جو سینہ چوڑا تھا آپ کا، سینہ چوڑا تھا آپ کا، یہ آپ کے بال آپ کے لمبے اتنے بال ہوتے تھے جو کہاں پہنچنے سول یہاں سے یہاں تک شام روزنے تک پہنچے، کان کلو تک پہنچتے تھے آپ کے بال. ایک بار میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، اس سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. ان کو انہوں نے کیا کہا، کہاں تک آپ کے بال تھے یا کندھے تک آپ کے بال؟ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق وهو السبيعي وقال سئل البراء رضي الله تعالى عنه اكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا تجد مثل القمر. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح کہنے، تلوار نے کسی طرح سے آپ چاند کی طرح، کیا مطلب اس کا ہوا؟ آپ کا رنگ چمکتا ہوا تھا تلوار کی طرح سے، ہاں تو یہاں بتایا گیا کہ آپ کا آپ جو ہے کس شکل کی تلوار لمبی ہوتی اور کمر گول ہوتا، تو آپ کا چہرہ گول تھا یا آپ کا چہرہ لمبا تھا؟ کہانی آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ گولائی میں آپ کا چہرہ تھا. ٹائم ہو گیا ناشتے کا؟ جی ناشتہ.